Ներ դուք լսում եք Կարծիք հաղորդաշարի մարտի 16-ի թողարկումը։ Մեր հանդիպման օրերն ամփոփող են՝ երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 15:30-ից մինչև ժամը 16-ը։ Սիրով սպասում ենք ձեր արձագանքներին։ Չարենցնամե։ Շարունակում ենք ներկայացնել Գուրգեն Մահարու հուշերը հայ մեծանուն բանաստեղծ Եղիշե Չարենցի մասին։ Այսօր դուք կլսեք 15-րդ մասը։ Մտավ գրադարանը Ամիրյան փողոց։ Տրամադրությունը բարձր էր։ Ինչ գործի ես, ընկեր Վարիչ։ Պորտֆելս էի կարքի բերում։ Դու տուր ինձ այդ քո լիրիկական պորտֆելը, տանեմ տեսնեմ ինչ կա չկա մեջը։ Օ՜, կին։ Կանաչ աչքով թունոտ վարդի թաղար։ Ալլահ, ալլահ։ Վերցրեց ու գնաց։ Երկու օր հետո եկավ պորտֆելով։ Մտահոգ էր, անգամ մռայլ, անգամ պաշտոնական։ Երբ ես փակում գրադարանը։ Կես ժամից։ Փակիր եկ պավիլյոն, կսպասեմ։ Պորտֆելը այնտեղ կստանաս։ Կստանաս չարագուշակեր։ Բացեց պորտֆելը եւ դուրս քաշեց այնտեղից 3 թղթապանակ։ Նախքան բուն խնդրին անցնելը արտասանեց մի ամբողջ մեղադրական ճար։ Ես մեղադրվում եմ թափթփվածության եւ սրան հարակից մահացու մեղքերի մեջ։ Ահա տես, այս պապկայում ես առանձնացրել եմ քո թույլ, այսպես ասած, անընդունելի գործերը։ Մի ոչնչացրու, թող մնա, կան հետաքրքիր բաներ։ Իսկ այստեղ այն չափածոններն են, որոնց վրա պիտի աշխատես։ Ինչպես ամեն բան աշխարհքում, պոեզիան էլ խնամք է պահանջում։ Իսկ այստեղ քո այն գործերն են, որ կարելի է այսօր էլ տպարան ուղարկել։ Նստիր, կազմիր մի լավ ժողովածու, ժամանակն է։ Եվ ընդհանրապես, կարգի բեր քո գրական տնտեսությունը։ Ես քո անձնական քարտուղարը չեմ։ Հասկացա՞ր։ Հասկացա։ Ժպտաց իր կեր ժպիտով։ Մի լավ վերնագիր գտիր գրքիդ համար։ Ինչ ես կարծում, ես եմ մեզ, թե դանակը բկինը։ Ձևացնում եմ, որ դժվար է որոշել։ Պետք է մտածել, երևի դու։ Նայում է տարակուսած։ Լավ, ես եմ մեծ, թե վշտունին, որպես թե մտածում է։ Նայեց մոտեցման, չդիմացավ, բարկացավ։ Որ բանն այդտեղ հասավ, ես տերյանից էլ մեծ եմ։ Խմբագրեց մրգահասը։ Տխրություն է իմ սրտում, և ուրախ եմ, և տրտում։ Մի արջ անցավ անտարով, գիրք սեր կարդում, մրտմրթում։ Տպել չի կարելի, վանանդեցին կուտի քեզ։ Խանջանի թույլտվությամբ վերցրեց թանգարանի Ստերյանի անտիպները, մանկական չարությամբ սպառնաց։ Էլ չես կարախափի։ Այս հաշվով նոյեմբերյան լեգիոնից 4 հոգի մնաց. Աքսելա, Արմենը, դու, ես։ Փարք Ալլահին։ Սկզբունքային էր, գրականության շահերը նախ եւ առաջ։ Նայրուն չէր սիրում, բայց երբ լույս տեսավ նրա ռուշանի քարափը, ողջունեց ամբողջ սրտով, ուրախացավ, հրապարակորեն դրվատեց։ Նախ եւ առաջ գրականության շահերը։ Բաս, դժգոհում էր հորից Աբգար աղայից ամեն անգամ, երբ հայելուն էր նայում։ «Էս ինչ բիչին տվեց ինձ, կանայք ինձնից վախենում են, ես ինչ ասեմ Աբգար աղին ասեմ»։ «Այ թե ոշտունու բոյբուսաթ ու կունենայի»։ Ղարաբալայի հետ գործերը վերջացրեց, մտավ դեղատուն։ Հեռախոս. «Աղասի, ուզում եմ մոտդ գալ, քո ձեմլյակի հետ»։ «Իսկապես ձեմլյակներ շատ ունես»։ «Ճիշտ գուշակեցիր»։ «Գալիս ենք»։ «Գնանք Բելվեդեր Խազեինի մոտ, տեսնենք կհաջողվի»։ «Ինչ է մտել գլուխը»։ Ճանապարհին Ռաֆու և Սպանդարյանի անկյունում։ «Տեսնում ես այս կարմիր կիսատունը»։ «Ձեդ օճար գործարանի բանվորների համար են կառուցում»։ «Մինչև երբ պիտի հյուրանոցում քաշ գամ»։ «Մի բնակարան պիտի խնդրեմ»։ «Հենց ես կարմիր տանը»։ «Ձեդ օճար գործարան»։ «Բանվոր դասակարգին էլ մոտ կլինեմ»։ «Գործարան, գործարան, գործարան»։ «Դու մեր սուրբ գիրքն ու ավետարան»։ Կարաս գրի։

օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր ծնվել են Էդուարդ Աղայանը, հայ լեզվաբան, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Ֆրեդերիկ Ռայնեսը, ամերիկացի ֆիզիկոս, պրոֆեսոր, 1995-ին Նոբելյան մրցանակակիր, Տոնինո Գուերան, իտալացի կինոսցենարիստ, գրող, Գյորգի Սարգսյանցը, խորհրդային եվրոսաստանյան մարզական լրագրող, Ռուսաստանի մշակույթի վաստակավոր գործչի կոչումը ստացած առաջին մարզական մեկնաբանը, Բերնարդո Բերտոլուչին, իտալացի հայտնի կինոռեժիսոր, դրամատուրգ, բանաստեղծ, Ռիչարդ Ստոլմենը, ամերիկացի հայտնի ծրագրավորող, Գոր Վերբինսկին, ամերիկացի ռեժիսոր։ Հավատավոր սերը ուժ է, որը մեզ կոգնի հասնենք իրա։ Թուլտուր որ ջնջեմ անցյալս, թուլտուր որ դիպչեմ սրտիտ ես, թուլտուր որ ասեմ խոսկերը։